Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til fredag i Millionærklubben, hvor vi som altid står klar til at kigge på markedet og svare på spørgsmål fra jer, der lytter med. Hvis du altså savner et tip eller et godt råd om investering, ja, så er du landet det rigtige sted. Denne fredag skriv til os på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med MIO, M-I-O. Så gelejder jeg dit spørgsmål videre til dagens panel, porteføljeforvalterne Lau Svendsen og Michael Friis Jørgensen. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Lad os lige starte med at få en status på centralbankerne. Den vigtigste i går selvfølgelig ECB, mindre end et minut inde i pressekonferencen. Der lød det altså sådan her fra Christine Lagarde, og de her, I skal nok tage headset på, hvis I vil lytte med. Prøv at høre, hvad hun sagde. The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points, and based on the substantial upward revision to the inflation outlook, we expect to raise them further. In particular, we judge that interest rates will still have to rise significantly at a steady pace to reach levels that are sufficiently restrictive to ensure a timely return of inflation to our 2% medium-term target. Ja, altså 50 basispunkter, der kommer flere renteforhøjelser, de skal hæves significantly, altså de skal være væsentligt højere, og vi skal altså stadigvæk gå efter det her 2% inflationsmål, som jo er altså temmelig langt fra der, hvor vi er lige nu. Michael Friis Jørgensen, lad mig starte med at få din vurdering af de her udmeldinger fra ECB. Jamen, de var overraskende mere negative, tror jeg, end Mark havde sat næsen op efter, ikke? Vi var sådan kom sådan lidt i det, der hedder complacence, altså sådan lidt tilbagelænet, ikke? Vi fik, jeg tror egentlig, Fed-meldingerne var sådan nogenlunde, som vi forventede. Hawkish, altså du ved, virkelig højagtig, virkelig aggressiv i deres pressemeddelelse, men når man først fik fat i ham på pressekonferencen, så kunne vi godt se, at de er måske ved at bøje en lille bitte smule af. Og det tror jeg også, man havde regnet med ECB, ikke? Som jo står midt i en recession. Det gør Fed i det mindste, ikke? Ja, knaldhøj, meget, meget høj inflation i Europa, men jo ikke rigtig sådan noget, der er blevet en rigtig iboende endnu i hvert fald. Jeg ved godt, de frygter det, at det bliver iboende. Så jeg tror egentlig, at markedet havde tilbagelænet sig, og det var det, vi har set på de sidste par måneders reaktioner og sagt, ej, jeg tror også, hun begynder at bøje lidt af, og det gjorde hun jo absolut ikke. Og jeg minder bare alle om, at når alt det her det er sagt, og det de har sagt her, så ville de selvfølgelig gerne sende et signal, og det er et signal, de gør mere, end de bider, tror jeg. Der er nogen, der bruger det her udtryk, ikke? Udtryk om en hund, ikke? Der er de der hunde, der gør rigtig meget, men de bider egentlig, ikke? Du ved, og de er stadigvæk dataafhængige, så meget afhænger af, om inflationen begynder at knække af, og så videre. Men i går, der blev markedet taget ned. Vi havde regnet med noget andet, ikke? Og derfor fik du jo også en temmelig kraftig reaktion, fordi det, vi jo kiggede på i Europa, selvfølgelig steg renterne, men det, vi kiggede på, det var jo, at den italienske, altså du ved, det her spænd imellem, du ved, Sydeuropa og Europa, som er, hvor man måler virkelig den her, er det ved at gå galt, ikke? Du ved, i Europa. Meget, jamen den steg jo meget, meget kraftigt. Altså de 10-årige spænd mellem de tyske og de italienske statsrenter, ikke? Så der var et signal her om, at ja, da vi er midt i en recession, centralbankerne er nok mere villige til at trække os ind i en recession, end vi måske gik og håbede på. Den her lidt bløde landing, som vi måske var begyndt at tro lidt på i USA, og måske også i Europa, hvis energipriserne kunne forblive lave, fik lidt et skud for borgen i går. Ikke? Ja, de kommer til at være lidt hårdere lidt længere tid. Så en fuldstændig naturlig reaktion i markedet, vil jeg sige i går. Men altså en voldsom reaktion. Aktierne, de faldt temmelig meget. Det gjorde de også i USA. Lau Svendsen, Altså er alt håb ude nu for de her aktiemarkeder? For jeg ved godt, der heller ikke er så meget tilbage af året, men altså nej. Jamen altså, jeg synes, det, at de der ECB er jo bagefter der, og Fed sådan set også, men de er jo taget meget mere fat, ikke? Men altså, så er der ikke noget sådan overraskende i det, hun siger, og gør hun måske mere, at hun skulle gøre noget mere, men så vil folk jo helt falde på røven, ikke? Men de holder jo fast i den der storytelling om, at det vil lykkes at få inflation ned på cirka 2, ikke? Og det gør ham over i USA jo også. Men det her, de øvrigt sidder og siger, det er over, for det er jo det måde, jeg fortolker, vi diskuterede til morgen her, da vi varmede op. Vi er ligesom en gymnastik, man skal varme op, men så vi prøver så lidt, så bør vi ikke diskutere nogle af tingene, men altså, fordi jeg hæftede mig ved forleden dag, at så kommer de ud og siger fra Fed, at de sidder ved det der bord, FOMC-møde, og så siger de, hvad er renten om et år på vores rente? Den vil være 5,1%, siger de så. Det var lidt højere end. Og han sidder og siger, jamen, vi er i gang med at knalde inflationen ned, den er 7, men om et år vil renten være 1% højere end i dag. Hvad vil du så, ligesom, skal du tænke igen, hvad er det, siger? Jamen, så vil du også sige, så er inflationen jo til næste år ikke 2, når året, altså farten, nu taler vi om farten på vej fremad, ikke? Det er selvfølgelig, det er jo glidende tal, der går nedad, ikke? Men det vil sige, at så må han jo tro til næste år, inflationen stadigvæk ligger op på i hvert fald 4. Eller sådan noget lignende. Ja. Og det vil sige, at han modsiger jo sig selv. Altså, men det lader alle som om, vi tror på fortællingen, ikke? Og hvis du vil tro på fortællingen, så prøv at kigge over til England, ikke? Nu skal jeg til jul, nu sygeplejerskerne skal strække for første gang i 106 år, og togene skal heller ikke køre derovre, og det er vist nok ret dyrt at køre med almindelige tog i England, men hvad hedder det? Så kan du sige, det er jo lønpris, og det er jo det, de alle sammen frygter. Mm. Men Michael, noget af det, som vi også snakkede under vores opvarmning her, inden vi gik i studiet, det er, om renten overhovedet har nogen effekt på økonomien mere. Man kan jo godt diskutere det i hvert fald. Hvad siger du? Jamen altså, det har den jo på de virkelig rentefølsomme del af økonomien, men sådan totalt set på økonomien, så var der jo bare nogle økonomer, der ligesom efterhånden begynder at sige, altså fordi det er jo meget den her med, at hvis vi får nogle aggressive centralbanker, så skubber de os jo ind i en kæmpe recession, ikke? Det er der jo en tese om i markedet, og der var jo bare lige en, der mente om, at nu har de sænket renten siden finanskrisen der, for at skubbe gang i realøkonomien. Den eneste, de rigtig fik skubbet gang i, det var jo alle vores aktiver, ikke? Fordi at, når renten faldt med realøkonomien, rykkede sig, ikke? Nu har de et helt år prøvet at det mest aggressive, de nogensinde har været i rentehævninger siden 80'erne, ikke? Og hvad er der sket? Ja, vi er stadigvæk forblevet med at forbruge BNP-væksten. Har der egentlig været nogenlunde okay i USA og så videre, Europa? Jo, men vi er jo ramt af den her energikrise. Det er jo det, der bringer os ind i recession. Det er jo ikke fordi, at de her centralbanker er i gang med at skubbe os. Så du ved, jeg tror egentlig, vi har lidt for meget fokus på det. Jeg tror egentlig også, altså den her uge, de her inflationstal, som vi fik, altså de her CPI-tal, fortalte mig jo, at det er egentlig ved at løse sig selv. Det tager tid. Og det er sådan set mere væsentligt, end at centralbankerne måske kommer til at trække den lidt længere for at være på den helt sikre side og skubbe os ind i en eller anden form for mild recession. Fordi hvis man skal huske på, at recessioner, hvor mange har du oplevet af dem, Lau? 5? Ja, det skal nok 6, passe. Ja, lidt mindre. Ja, det ved jeg, hvad. Jeg var jo også barn, men det, der hæftede mig ikke så meget. Men er vi enige om, at 2-3-4 år senere, så tjener virksomheden det samme, eller er det over? Stagflation, dem har vi kun oplevet en af. Det var 15 år, hvor du ikke skulle være investor, ikke? Altså, så husk nu på, at det her rent faktisk virker, altså at inflationerne er ved at komme nedad. Jeg ved godt, at folk, vi skal diskutere year-end rally, eller ind i januar, men du kan blive mere og mere sikker på, at på et eller andet tidspunkt i 2023, der kommer afkastene, altså i forhold til den her uge. Alt det andet, altså gøen, det er jo momentum traderen, der ligesom handler på at sige, kan vi egentlig køre noget year-end trade? Kan vi køre lidt? Kan vi køre arbejde på aktiemarkedet? Det bliver svært, fordi nu har vi virkelig fået centralbanker. Det kan godt være, at vi skal teste dem og prøve det, men det bliver sværere for dem, ikke? Men inflationen ser jo ud til at være på vej ned, og det gør den jo sådan set også i Europa, ikke? Det kan godt være, at vi skal have en recession, du ved, fordi centralbanker skal være helt på den sikre side, at der ikke kommer nogen lønspiral, ikke? Men en recession, ja, den lyder slem for en investor, men en stagflation, eller det, vi ikke har fået styr over inflation, det er jo meget værre. Mm. Og ja, jeg bliver mere og mere overbevist om, at du ved, at det er gøen, det her, ikke? Og de skal gø, og de skal hæve renterne på den korte bane, og det er ikke nødvendigvis sjovt at være investor i det, men de kommer til at knække i løbet af 2023 efterhånden, som økonomierne får tingene til at falde på plads. Det er jeg blevet mere overbevist om, så jeg ved ikke rigtig med et year-end rally. Altså, du ved, det er blevet sværere, men 2023 og afkastmulighederne i aktiemarkedet, dem er jeg blevet meget mere overbevist om. Så vi er altså et overblik over, hvad der sker. Det blandt andet i går fra ECB's side. Vi kaster os over spørgsmålet lige om et øjeblik. Og husk, at du kan altså skrive ind til os, hvis du sidder og funderer over et eller andet særligt i forhold til dine investeringer. Nummer er det 42 42 03 21. Start din besked med Miu, så smid den videre til Lau Svendsen og Michael Friis Jørgensen. Og vi starter med en til dig, Lau Svendsen. Den er fra Henrik Rabel i Albertslund. Han skriver, hej Lau, du har været min faste stjerne på aktiehimlen siden de tidlige dage med Radio 24/7, hvor du lyste hen. rejste jeg stik modsat. Sagt med den allerstørste respekt. Men da du talte varmt om GomSpace tidligere i år, så måtte jeg gå ind i den retning. Oh. Nu falder den med satellitfart. Hvad er din holdning til GomSpace nu? Tak for alle de fantastiske kommentarer om verdens gang, og god jul til jer alle. Ja, ja Svendsen, GomSpace. Ja. Klæderen kommer jo altid om de ting, der går forkert. Det morsomste var faktisk lige her, vi havde lige et bums i rederierne her for en uge siden. Så var der også nogen, der begyndte at skrive ind, og de er jo, altså, hold nu kæft, det var jo ikke andet på en gurv opad. Ja, men nå, du har det hårdt, Svend. Ja. Nå, men sådan er det jo, det der, ikke? Ja, GomSpace. Men GomSpace, jamen, den er helt ned 3,4 kroner. Jeg tror faktisk, at det i øjeblikket, nu er det sådan nogle skattesalg, der foregår. Men, fordi den er jo faldet gevaldigt over mange år, ikke? Ja, jeg har været på at købe GomSpace på 30 først, og så købte vi jo nogen på 10, da de tegnede nogle nye aktier, og nu er den så faldet igen. Herinde har jeg købt den på 15, ikke? Men jeg vil jo, at der ikke er en gør, at bide sig fast og komme op. Og jeg tror jo, det handler jo om, hvor meget de kan klare sig igennem, ikke? Og de har jo også lavet faktisk en kapitaltilførsel i efteråret igen. Er det en, du har i din butik? Nej. Du har den ikke? Nej. Men pointen er, den at... Den hænger på dine skuldre, Svendsen. Ja. Nå, men det var mere, hvis han Men det, de laver, er jo fuldstændig noget, der er brug for, og rigtigt, og også det, der holder kommunikationssystemet op i Ukraine, ikke? Det er så Teslas Star, hvad hedder Link, eller hvad hedder den? Men der er brug for det der, og det, men de har jo sigtet efter det store at lave netværk af satellitter, ikke? Til forskellige ydelser, ikke så meget hvis nok til kommunikation, men en hel masse andre ting, overvågning af ting. Og det var blandt andet tracking af fly, hvor nogle af de der blev skudt ned over i Ukraine også, og den, der skvattede ned i Afrika, af France, eller hvad det var for en, nogle af de der, hvor man ikke kan finde ud af, hvor de var, ham i Australien. Men alt det der, de er simpelthen skudt efter de store, og der kan det godt være nu, at de må indrømme, at deres ressourcer, altså de der netværk, sendte mange og sætte i princippet 100-150 og sådan nogle op, ikke? At de nok må finde sig i at være underleverandør, og ikke, fordi de er ikke endnu kommet med på den der. Mm. Men altså, det er jo den der situation, der, at de har måttet skære ned, de har halveret personalet. Først kunne de ikke få nok folk, og nu har de måttet smide ud, og nu skal de tage ansætte nogen igen, men så vidt jeg forstår det. Men det handler om, at der er penge i kassen, altså. Ja. Det er beklager meget. Godt. Så vi håber at krydse fingre for, at de klarer den, og at de bliver købt op af nogen. Godt. Det var altså svaret til Henrik, der har skrevet ind til os som GomSpace. Og Henrik, du er hermed sat på listen for i dag over mulige kandidater, der kan vinde en millionærklub-kop. Vi trækker en vinder sidst i udsendelsen. Michael, du får så den her fra Hans Olsen. Han har skrevet ind sådan her. Peter Garnry fra Saxo Bank, han anbefalede i gårsdagens millionærklub-investering i atomkraftværker. Mm. Kan I anbefale nogle relevante nordiske aktier inden for denne branche? Er der noget at tage fat i det? Altså, du ved, det fortum hvis vi skal blive i Norden, er jo den primære der, ikke? Så det er finske fortum, ikke? Så jeg synes faktisk ikke rigtigt, at der er nogle rigtig oplagte muligheder, hvis man ligesom skulle tage en underleverandør ind i den her sektor, heller ikke i Norden. Så der er vi altså lidt underrepræsenteret. Ja, der er faktisk en, og den har Pearson her engang talt om herinde. Og den er meget lille, jeg har den ikke nu, men jeg har overvåget den meget i lang tid. Det er en, der hedder Studsvik i Sverige, som laver koden af SVIK. Det er altså en ret lille, men altså sådan et selskab på, jeg tror, de har en børs lige på 800 millioner eller sådan noget lignende, og om det så er svenske eller danske kroner, jeg tror, det er svenske, men hvad hedder det? Han laver blandet sådan noget med, når man skal genoparbejde affald for det, 847 svenske millioner kroner, så det er ikke andet 600 danske, ikke? Men det er teknisk set, hvis det er et meget, så jeg forstår det, meget dygtigt selskab, men de er altså, men de er det der felt med, blandt andet, når brændselsstave skal genoparbejdes og så videre, okay. men det er jo et lille butik, det er jo ikke nogen. De omsætter 600 millioner, altså en halv milliard svenske danske kroner om året, ikke? Så det er altså. Mm. Men han er der. Okay. Du stiller store krav. Nej, men, altså, og Fortum tror jeg egentlig, altså, fordi at det projekt, der kører op i Finland, på den måde, hvor de skaffer af med deres affald, hvor de simpelthen laver en mine ned, stopper det derned, og så dækker det til med beton, ikke? Altså, der er nogle ret spændende projekter deroppe i Finland omkring atomkraft, så det er en mulighed, men Men Fortum har jo også været martret af at eje noget i Uniper, men det slap de ud af her, ikke? Så ja. det hjælper jo selvfølgelig lidt der. Men jeg har ikke selv investering her. Altså, jeg har to atomkraftinvesteringer, og den ene har jeg så solgt i Millionærklub, men har lidt tilbage. Det er den her amerikanske SEC, som er den største amerikanske atomkraft. CEG. Ja. Det er den største amerikanske. Det er meget lille på markedsværdi, fordi det er jo enormt reguleret, så mange penge tjener man ikke, men de vil jo lave en grøn fremtid, hvor de især vil bruge deres atomkraftværker til at lave grøn hydrogen. Og så er jeg det tjekkiske, og jeg har en tjekkisk kone, og opholder mig i landet, og man skal måske kende lidt til politik, men det tjekkiske nationale el-selskab, som jo er kæmpe, kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. 100 milliarder i markedsværdi, tror jeg. Hvad hedder det? Det hedder Chess, CEZ. Ja. Handler kun selvfølgelig på den tjekkiske fondsbørs. Det er også kæmpemæssigt atomkraftværker. Jeg har haft sindssygt god indtjening, men som alle, så har staterne jo kigget på de her energiselskabers indtjening og tænkt, at det skulle vi måske have lidt af. Og det er lidt mærkeligt, fordi den tjekkiske stat ejer 80% af det her, og så ejer aktionærerne de resterende 20. Så om de tog det som udbytte, eller om de tog det som ekstra skatter, det tror jeg egentlig kunne have været ret legal. Så den er faldet noget tilbage. Men med de to steder, jeg har det er ikke anbefalinger, men det er der, jeg ejer det. Og det er som sagt også uden for Norden, så lige pludselig har du noget valutarisiko, hvis det var det, du ville undgå. Så jeg tror egentlig kun, der er Fortum, hvis jeg sådan lige skal Ja, altså vi ikke meget med her. Studsvig som Lav måske også. Ja, det er sådan en ingeniør. Ja, okay, der er en, som jeg også følger lidt med i, som også er sådan noget, men jeg kan ikke svare på, om jeg bare, den er med i min aftenbøn der, hvad jeg kigger på, inden jeg sover og slukker computeren. Det er KEP, hedder koden, og det er jo Korea Electric Power. Og det har altså ikke været nogen god aktie heller, men jeg havde jo også den anden, der ikke var god, den her Frans Atom der, som vi blev smidt ud af. Men så reddede han også jo på kurstab, om ikke andet, for jeg havde jo købt den nede i hullet. Ikke? Den var gået fra 80, så jeg købte på 12. Ikke? Hvad for en fransk? Den fransk, den der, hvad hedder det, Electricité de France. EDF? Ja. Men det nyttede jo ikke, når vi kom ud på 12, så tabte vi dog ikke nogen penge. Men det var jo kun, fordi jeg havde købt ned i hullet. Men ham der, KEP, hvis der er nogen, der sidder hjemme og keder sig i de her kolde dage, så prøv at studere den, for det kan sagt, jeg har ikke gjort det endnu, men bare sige, han er også meget bekendt der, og det kunne godt være, at der også var noget af ham, fordi den er faldet så meget, at... De må da på en eller anden måde, hvis strømpriser og energipriser er høje, så burde de da også kunne. Og så skal man jo lige følge lidt med i nyhedsstrømmen den her uge, ikke? Amerikanerne har skudt de helt store kanoner frem og sagt, ved du hvad, vi har fundet ud af fission nu. Det er næsten ikke derude, ikke? Altså, du ved, alle grønne energiaktier, du ved, hvis vi havde lyttet til de her overskrifter, de skulle have været nul hver efter den her uge, ikke? Fordi amerikanerne, de er der med fission, altså... Fusion, ikke? Altså, få mere energi ud af en fusionsproces, end de putter ind. Ja, og den er uden affald, ikke? Jo. Det er jo den hellige gral inden for energi, ikke? Men amerikanerne... Og bliv lige der, Michael, fordi at nu var vi omkring nogle A-kraftværker, eller mulighed for at investere ind, hvis man er til det, men når vi taler fusion, så kunne Morten fra Odense nemlig godt tænke sig at vide, om vi har nogle gode bud på, hvordan man investerer ind i den nye teknologi. Altså, de bruger kraftige laser til den proces, skriver han. Så han spørger, om I her i Millionærklubben, om vi her i Millionærklubben ved, hvordan man investerer ind i laserteknologi, altså virksomheder, der laver laserudstyr, en ETF måske, eller laserteknologi. Har I nogen bud på dem? Ja, umiddelbart vil jeg sige, at der ikke er en ETF, og jeg mener, at nogle af de største laserselskaber, de er, altså på et eller andet tidspunkt så er det, og jeg kan ikke komme med det her, du ved, det er til for lang tid siden, jeg kigger på det. Jeg mener, de japanske. Altså, du ved, og så tror jeg, at det er altid godt at være tidlig ude, men husk den her SK, og lad være med at være alt for tidlig ude, hvis du vil investere ind i fusionsenergi, ikke? Altså, fordi at den tror jeg, vi har hørt mange gange, den her historie. Lad os nu se de grønne energiaktier, ikke? Altså, du ved, der var nogen, der troede på den her historie, som det amerikanske energiministerium jo faktisk var udmærket. Nu havde man løst det her. Jeg går ud fra, at det er et politisk signal om, at til de her oliestater, om at se nu at få brugt al jeres olie og producere det lige nu, ikke? Fordi at det bliver ikke noget værd om 10 år, ikke? Altså, så jeg tror det ikke. Men desværre, jeg synes laser og teknologi, og jeg kan huske at kigge på det, og mange af dem var japanske, men jeg kan ingen. Det er 7 år siden, jeg kiggede på det. Morten, vi skal nok lige holde lidt øje og se, om der sker noget på den front. Jeg kan heller ikke give rigtig svar, men jeg vil bare sige, at det der, mig bekendt, er det sådan, at der sker gevaldigt meget i det felt, fordi det handler også om våben. Og fremtidens, nogle af dem er der vist nok allerede. Jeg har jo ikke adgang til militære emner, men man har jo faktisk noget, der hedder laserkanoner, som går ud på, at du kan plaffe noget ned, på en helt anden måde, end vi har kunnet. Hidtil har vi ligesom skulle ramme noget med projektil eller missil. Og missil er jo sådan en raket, man kan styre, ikke? Men pointen er med et andet der, det kan du koncentrere en enorm, men det kræver en enorm energi. Derfor kunne jeg forestille mig, at der, hvor I skal kigge også, det er hen mod våbenindustrien. Og det er jo også noget, vi skal have fat på, når man skal til at plaffe droner ned, der fiser rundt om os. Det lyder næsten som en leg, det er det her lavsæsen, vi skal. Nå, men det vil vi jo. Altså, du har sagt, der har været droner ude ved oliefelterne, og hvad med Amalienborg Slotsplads og sådan noget? Det er en... Eller Christiansborg Slotsplads, når de står der og vinker. Militær teknologi. Okay. Jeg tror, det er der, I skal lede. Godt. Lad os hoppe videre til ThyssenKrupp, fordi Lars fra Bryggen, han kunne godt tænke sig at høre dine tanker, Lav, om lige præcis det selskab. Ja. Tyske ThyssenKrupp. Ja. Hvad har vi med at gøre her? Jamen, det er jo en gammel, kæmpe industri og forsyning, eller ikke forsyning, men altså komponentkoncern. De laver jo gevaldigt, altså man siger jo altid stål, ikke? Men det er jo, og lange marerne, det er nej. Det er det jo også, men det er det ikke så meget. De solgte elevatorerne, de var jo meget store inden for elevatorer, og I kan jo se deres logo stadigvæk på rulletrapper og alt muligt andet. Det solgte de og fik noget med 15 milliarder euro for, og er faktisk penge i banken nu. De har omkring 7-8 milliarder euro i banken, men til gengæld har de nogle meget store pensionsforpligtelser, det er en pest, fordi renten er faldet, og så skal der bruges endnu flere penge for at honorere dem. Ikke? Og det begynder så at hjælpe lidt, når renten stiger, men det er det, og så har de jo ryddet op i det. De har fået en dame som overchef. Det er sådan hun gør noget ved det. Alle de andre, de gik rundt med manchetknapper og snakkede og holdt møder. Hun tager fat, og nu tilegner hende det hele, ikke? Men de er jo gået fra at have 150.000 ansat til at have omkring 100 nu. Og de skal jo også rydde op i mere. Derfor har F.L. Schmidt jo også købt det der halløj der med mine siden. Ikke? Jeg hoppede selv på et falsk signal fra dem, fordi de sagde, at de ville lade et... De har de mest mærkelige ting inden for teknologi. Og de ville lade et selskab gå på børsen, der lavede brint. Det var altså sidste... Jeg tror, det var i... Jeg tror nærmest, nu er det blevet sidste års juni måned 21. Det vil gå på børsen, og altså brint er ligesom, vi har ham her, Green Hydrogen og alt muligt andet. Det er der fremtid, ikke? Men det måtte bare udskydes, fordi det gik ikke helt så godt med altså investorinteressen og alt det der. Men det ligger også og venter. Så de har nogen, det er også simpelthen de her magnettog, det der, der flyver rundt ude i Shanghai og kører 430 km, det er ThyssenKrupp, der har bygget den. Men det er, hvad det er, og de er på vej tilbage, men det er en meget, meget lang rekonstruktion. Mm. De har jo måttet ligesom nærmest begyndt forfra, ikke? De havde et stålværk, de byggede i Brasilien, de måtte til 6 millioner tons om året, de skulle lave store blokke, ikke? Slaps genial, ikke? Nej. Det endte i røv og nøgler, de måtte forære det væk, fordi valutageren udgik fuldstændig af gurk, og det var ikke, fordi de ikke kunne lave stålen, og det gik godt nok, men det skulle komme gratis eller for ingen penge til Europa, ikke? Nej, og USA, de måtte forære det væk, det var... Så Lav, det går den rigtige vej for ThyssenKrupp, men det går måske lidt langsomt, så det er værd, at man skal finde en anden hest, der løber lidt hurtigere. Nej, jeg har faktisk forholdsvis mange af dem, aktionærer ligger så dårligt, det er nu aldrig ligget dårligt, nærmest ligger i 5,5 euro. Og det har været noget jammerværk. Jeg købte den der på... Jeg havde nogen fra 6, så købte jeg nogen. Det var da egentlig meget godt fisket, men så... Når du selv skal sige det. Nå, jamen, det var det da, fordi det er jo nok, der har været i 50 en gang. Men så kom den der med det der brint, ikke? Så købte jeg nogen på 9, ikke? Eller 9,5, tror jeg. Og ved du hvad, nu koster den 5,5. Og det der med hydrogenen er ikke kommet endnu. Jeg tror, de kommer ud levende og... rekonstrueret alt det der, ikke? Mm. De har jo også det selskab her, det hedder Rias og alle ting. De er meget store inden for bygge. Ja. Meget store inden for alt sådan noget, ja. Og de laver også mange, det er sådan noget negativt måske, bildele, altså til gammeldags benzinbiler og dieselbiler laver de mange. Okay. Jeg mener, hvordan de laver koblinger. Så der er nogle gode takter at lytte til, i hvert fald i ThyssenKrupp, men der er måske også et stykke vej deroppe endnu. Og Lav, hvis du godt kan lide selskaber, der er fanden 80-90%, så skal du også kigge lidt inden for teknologi, vil jeg sige. Der skal du blive lidt mere forelsket i det. Altså, hvis det er det, du godt kan lide, så... Michael, din navnebror, Michael Hansen, han har skrevet til os fra Møldrevej. Han kunne godt tænke sig at høre, hvad du mener om Berkshire Grey. Hvor skal den hen? Den ene dag, der er den op med 25%, og dagen efter, der er den nede med 12%. Hvad i alverden sker der? Vi er ude i noget IT IT-teknologi, robotteknologi til transport. Ja, vi er jo transport. Robotteknologi til lagersektoren. Ja. Jamen altså, du ved, de mangler stadigvæk penge og skal hente penge, altså du ved, og i sådan en situation lige nu her, ikke, så kan man ligesom sige, at når vi får noget optimisme ind, og renterne begynder at falde, og du ved, og teknologiaktier bliver købt en lille bitte smule, så havde vi jo selvfølgelig også lidt opkøb. Det var godt nok inden for software i den her uge, som ligesom sagde, nu begynder de her private equity, altså de her der, du ved, der opererer uden for aktiemarkedet, de begynder faktisk at tage en masse software-selskaber af fondsbørsen, fordi nu er de blevet for billige derude. Det kan de ikke engang få ud i privatsektoren, men nu er de billigere for fondsbørsen, fordi mistroen er så stor over til dem, ikke? Så du ved, der var nogle boost ind. Det er det, den ligger og lever af. Altså, du ved, faktum er nok bare, at lige nu, der skal de ud og hente penge, og hente penge, det sker som regel med en relativt stor rabat i de her markeder, medmindre de bliver bedre. Jeg er bange for, at de skal hente penge, altså du ved, inden for ganske, ganske kort tid, og det vil sige, de kommer sandsynligvis ikke ud i nogle markeder, hvor man er begyndt at børsnotere virksomheder igen, så det bliver rigtig, rigtig dyrt at hente penge. Så du ved, lige nu, der tror jeg, de steg på, at jamen, prøv at kigge på det her selskab, ikke? Altså de har cirka brugt 2 milliarder på dollars på at udvikle deres teknologi. De har en kæmpe markedsmulighed. De handler med en markedsværdi på $250 millioner, ikke? Altså, du ved, de gør det af en grund, fordi de mangler penge og skal ud og hente penge, og deres omsætning er ikke rigtig kommet endnu. Men for andre derude, altså hvorfor ikke købe den her teknologi ud og lægge den ind et eller andet sted og bygge den stille og roligt op i et stort selskab? De spekulationer kan få aktien til at stige ganske, ganske voldsomt nogle enkelte dage. Men faktum er, sker der ikke noget der, så skal de ud og hente nogle penge, sandsynligvis med en stor rabat, og så falder aktien tilbage, ikke? Holder du fast? Ja, altså, jeg har jo ikke gjort det i millionærklubben. Jeg har en lille, lille, lille post liggende ude, ikke? Det er mere primært, hvis det nu bliver med foretegningsret til de eksisterende aktionærer. Det er jo ikke normalt i USA. Hvis det nu bliver det, så synes jeg faktisk, det er fint at få holde den på min radar. Du ved, det er altid godt at eje lidt, du ved, hvis man skal holde det på sin radar, fordi jeg er jo stadigvæk ikke i overhovedet i tvivl om, at det her marked kommer til at vende for dem. Spørgsmålet er, om jeg nogensinde kommer til at eje noget af det. Altså, du ved. Og så kan jeg jo godt ligge og håbe lidt på, at du ved, at der er nogen, der kigger, okay, spændende teknologi, spændende marked, markedsværdi på 250 millioner, så tror jeg endda, at de har en pengekast, der delvis kan modsvare det her ingen gæld, så det er måske 200 millioner, man skal give for at købe det her selskab. Hvad præcis laver de? De laver kunstige, intelligente robotter til varelager. Ja. Så for eksempel, du ved, når man skal have pakket en indkøbspose til nemlig.com, så står der en person og gør det. Det kan de få en robot til at gøre. De her store vægge, der kører, for eksempel, du ved, nu står der en, der skal pakke sådan en Amazon-kasse, så på Amazon, som jo har det her, og det er jo det, der har, det er jo det, der har bygget Amazon op med deres effektivitet, så går man jo ikke ud og finder den ud på lager, så kører der en væg hen, som har de her varer. Så tænker man bare, okay, de der væg skal bevæge sig meget, for det kan være, at han skal pakke noget konserve, og så er det næste, det er en radio, ikke? Men de her vægge ved jo nogenlunde, hvad vi bruger på de her dage, så når de bliver fyldt op om morgenen, så har der jo en kunstig intelligens, der har fundet ud af, hvad skal der cirka være i de her vægge, og hvor skal de være placeret hen, og på hvilke dage skal væggene have lidt mere tandpasta og så videre. Ej, fordi, det er pisse smart. Altså, du ved, og det er jo for at hele tiden at effektivisere, men i sidste ende, så kan de helt fjerne en medarbejder for at stå og pakke, du ved, sådan noget som nemlig.com, og derfor har de jo også sådan noget som nogle af de største amerikanske supermarkedskæder, tester jo deres udstyr, og de har jo stillet det op og ser, at det er det. Der er også kommet genopfyldningsordre, men det går bare for langsomt der. Fordi rent faktisk, da vi gik ind i år, der troede vi jo, at e-handel ville overtage verden, og vi kunne simpelthen ikke få medarbejdere nok ind i det her segment. Og der har Amazon jo bare måtte erkende, at vi har bygget meget kapacitet op på den korte bane. Men det tror jeg ikke, vi har på den lange bane. Altså, du ved, så vi har brug for intelligens, vi har brug for at kunne erstatte medarbejderen ude i det her segment, ikke? Fordi det er simpelthen for hårdt arbejde, og vi kan ikke få medarbejderen ud. Man betaler jo sindssygt meget i USA. Altså, ja, undskyld, Amazon måtte jo virkelig rykke på lønkurven for at få nogen til egentlig at komme ind og tage det her arbejde, der lige pludselig var arbejdsløshed. Så der er jo et marked derude, men faktum er jo, at fattes man penge, så er det rigtig, rigtig, rigtig dyrt lige nu. Og indtil man har fået kapitaliseret sig, så er der ikke nogen, der ved rigtig, hvad værdien skal være på det her selskab. Og det eneste, vi kan håbe på, det er, at der kommer, og det ved jeg ikke engang, altså, og på nuværende tidspunkt, og så presset som de er, så skal vi håbe på ridderen på den hvide hest, der kommer og køber selskabet af. Jamen, så det er altså fra Michael til Michael, og med Berkshire Grey, Michael, der havde skrevet ind til os på 42 42 03 21. Det kan du også gøre. Der er stadigvæk tid til, at vi svarer på spørgsmål. Resten af udsendelsen er om lidt, så skal vi en tur til Roskilde. For Nikolaj, han har nemlig skrevet til mig. Han skriver: først lige tak for et fedt show, jeg lærer rigtig meget. Jeg har smittet min søster på 13 år og fået lov til at investere 500 kroner for hende, men jeg har lidt et problem om, hvad jeg skal investere i, og det er jo ikke super mange penge. Jeg ser mest på Mærsk og på Novo. De er lidt dyrere end de 500 kroner. Ja, det må man sige. Har I noget spændende til 500 kroner? Lars Svendsen, ja. hvad kan man ja. Gøre? Ja, nu kommer sådan en lille forlov, fordi hvis du ikke har ret mange penge, så skal du spekulere. Hvis du har mange penge, har du råd til at spekulere. Hvis du har midt imellem, altså der, hvor alle de danske fattigrøve er, så er man nødt til at bruge sådan meget mere fornuft, ikke? Og det der, det er jo sådan en fornuftaktie, ikke? Nej, han skal jo hen, hvor der er noget krudt i det. Man skal ikke lave noget, der er vildt, men du skal hjem, hvor der er noget fart og krudt og mulighed i det. Ikke? Og hvor er der det? Ja, men der vil jeg jo sige, du kan jo se på noget af det, jeg har, ikke? Og det er jo gratis at kigge på vores over skuldrene. Og det, der mener jeg for eksempel, at lige i øjeblikket, at Norden, nu er der jo ingen anbefaling, det vil jeg sige, hvad jeg selv gør. Ikke? Mm. Altså, det, som jeg tænker, ikke? Det er for eksempel Rede Norden, ikke? Det koster 400 kroner. Jeg mener, vi er på vej mod 500. Det er min arbejdshypotese, og det er jo et eksempel. Den anden, det er, jeg er meget, meget glad for de her gasselskaber. Det er jo så dem, der sejler med flaskegas, LPG, og ikke naturgas. De er meget, meget dyre, de aktier. Der er ikke så mange, og de er meget dyre. Men jeg har jo Avance Gas, og der er jo også et, der hedder BW LPG. Der kan du jo sige, at hvis du... du så tager, som jeg har her, en norsk krone koster 72 øre, ikke? Så den koster 500 kroner, sådan en, med lykker her kan han få, det er så kun én aktie, nej, måske skal han få 10 aktier, ikke? Men i den, eller han kan købe nogle, han køber jo også én aktie i Norden, men det er jo meget lidt. Det er jo selvfølgelig en investering, også en investering i at prøve at lære noget mere om aktiemarkedet, så det giver meget god mening, selvom man har... på penge, når man er den. Han er nødt til at gå hen i stedet og sige, hvor er der noget at komme efter? Og det er jo så der, hvor jeg mener, der er noget. Selv når markedet falder nu her de her dage, så er skib jo sådan set stadigvæk positiv. Michael, vil du gøre det samme og prøve at lede efter nogen, der var lidt ramachan i? Nej, fordi at, det er jo søsterens penge, han investerer. Familieforhold, det er vigtigere end... du ved, når man investerer familiens penge, så skal man altid vælge noget, som man virkelig tror på, og måske ikke er så vildt, og der må man tage penge. Jeg er fuldstændig enig, hvis man investerer normalt 500 kroner, så må man godt give den lidt gas, og specielt i den her alder, lære lidt om at give den lidt gas, ikke? Altså, du ved, det er, når det bliver meget min og lav, og du ved, vores pensionspenge, og vi jo på et eller andet tidspunkt faktisk snart skal bruge dem, sådan vi ikke vil anerkende vores alder, ikke? Så er det, vi skal have lært, og der er også lidt mere at investere med, så det giver jeg ret i. Men lige når det er søsterens penge, så vil jeg faktisk måske sige, køb noget godt og stabilt, og vi skal jo under 500 kroner, ikke? Og jeg har jo taget meget fejl på Christian Hansen den her uge, den her Novozymes-fusion, men det mener jeg jo faktisk er en rigtig, rigtig god idé. Man kan jo ikke få en Christian Hansen-aktie, men jeg vil gerne få en Novozymes-aktie. Så du ved, skulle jeg komme med et bud den her uge, og det lyder godt nok meget kedeligt, men når det nu er søsterens penge, så vil det være mit råd. Og man kunne selvfølgelig også vælge sådan en eller anden form for månedopsparing, eller en robotløsning, eller sådan et eller andet. Så laver man måske ikke så meget om de enkelte aktier, men... Skulle jeg endelig komme med et andet råd, så er det jo måske at købe en ETF inden for sådan noget som cybersecurity, eller nogle af de andre, du ved, som jeg tror på, ikke? Altså, du ved, det er jo ikke al teknologi, der skinner, men specielt cybersecurity tror jeg meget på. Og der vil jeg skyde på, der kan han købe en ETF. Nu kender vi jo ikke lige hans handelssystemer, du ved, og der er også lidt større handelsomkostninger. Det skal vi jo også passe på, når det er en plovmand, vi skal ud og gøre, ikke? Men der findes jo den her ETF i Tyskland, USPY. Jeg tror, den koster 18 euro, så dem kan han da få et par stykker af. Dem vil han cirka kunne få en 4-5 stykker af. Prøv at sige igen, hvad den hedder. USPI, altså okay. USPY, eller nogle andre der. De fleste handelssystemer har den, fordi den er usage-godkendt, ikke? Og har alle de her sikkerhedsmærkninger. Så du ved, kan han få den til noget rimelig kortage, så kunne det godt være en investering, også hvis vi skulle rykke os lidt ud af risikokurven. Der er jo det her med cybersecurity, at det tror jeg er jo en af de der sekulære vækstdriver inden for software, som man kan være sådan nogenlunde sikker på, også fortsætter her på den anden side. Med 5 aktier i Ambu. Ja. Det var også en mulighed. Ja, ja. Et par gode bud her fra de her. Jeg har lige sagt, det er penge. Ja, jo, det er jo det, Nikolaj. Men altså, ja, det kan, altså, når man er 13 år, jeg kan godt forstå, at 500 kroner, det er også mange penge, men altså på en eller anden måde, hvis man tager 500 kroner, så får hun nok 40.000. Ja. Det kan være meget gode lærepenge i hvert fald. Nå, Alibaba, Michael. Ja. Ja. Der er en lytter, der skriver ind, der står ikke noget navn på, så man kan altså ikke være med i lodtrækning om koppen. Men det er jo også fair nok, man bestemmer selv. Ja. Han skriver, eller hun, hvad sker der med Alibaba? Risikerer den at blive fjernet fra den amerikanske børs? Ja, faktisk det modsatte. Og nu hørte jeg det bare lige her inden for morgenstunden af, men jeg er ret sikker på, at i går aftes, der nikkede til de alle 200, altså de her, der er sendt til Hongkong for at tjekke og revidere, har nu sagt, de har aflagt de her beskeder, de skal. Det er alle 200 selskaber, det er ikke bare Alibaba. Hørte den lige i radioen, der ikke igen. Jeg har ikke læst den endnu, okay. Men det var den store trussel. Vi har sendt nogen afsted, de skulle aflevere nogle oplysninger, de skulle lade sig amerikansk revidere nogle amerikanske revisorer, der var sendt til Hongkong. Vi vidste ikke, om de fik oplysninger nok, og de har nu nikket og sagt, vi har fået de her oplysninger, vi skal have. Vi kan godkende, at kineserne har fulgt reglerne omkring at give os vores oplysninger. Så det er nok meget usandsynligt, du ved, at det er en kortsigtet risiko, så vi skal nok længere ud, hvor Kina tager Taiwan, og hvis du forstår, hvad jeg mener. Okay. Nej, men altså, ja. Du ved, altså det var den kortsigtede risiko. Det var, fulgte de ikke de her regler, eller de her myndigheder sagde det ikke, så var der jo en 3-årig horisont, og så blev de afnoteret. Og jeg hørte det bare lige bag, altså jeg gik med høretelefoner på og hørte noget Bloomberg her til morgen, og der sagde de, at de amerikanske myndigheder havde været i Hongkong, og de har nu nikket til, at de har fået alle de oplysninger på de 200 kinesiske selskaber. Så alle børsnoterede kinesiske aktier i USA skulle ikke være i fare nu. Men en vis bekymring selvfølgelig stadigvæk fra USA's side i forhold til de kinesiske aktier. Jeg hørte, at der var blevet indført en lov, at de kongresmedlemmerne ikke må have TikTok på deres telefoner, og spørgsmålet er, om det sådan kommer længere ud til den bredere amerikanske befolkning, der lige pludselig lukket ned. Jeg hørte også samtidig, hvordan at TikTok jo simpelthen altså snylter på alt, hvad der ligger på din telefon. Så vidt jeg kunne forstå, så kan de sådan simpelthen gå ind og se mønstre om, hvordan du klikker, altså på hvilke tal du klikker i bestemte mønstre, og på den måde måske kunne samle op nogle af dine adgangskoder til noget af det, som du logger. Texas har forbudt den, ikke? Altså, du ved, altså noget, som man selvfølgelig siger ja til, når man downloader appen, men man ingen af os går ned og læser. Jeg tror også, man kan se, at Facebook-aktien eller Meta-aktien har jo faktisk klaret sig ret godt her på det seneste. Der er mange kræfter i USA, der vil forbyde TikTok. Ja. Nå, videre til DSV. Der er en lytter, der spørger om, hvor I tror, DSV skal hen. Kan de klare sig igennem nedkøling i økonomien? Lars Svendsen. Ja, det tror jeg. Men det er da evident, at, og det tror jeg sådan set også lidt, de har sagt, at de taler meget om aktivitetsniveauet, ikke? Hvor mange mængderne, der ryger igennem, at de vil komme til at... Og de er dæmpet. Det mener jeg allerede, der stod for tredje kvartal. Men i rapporten der, men altså det er bare, at profitten flader ud, og så tilsvarende med hvor meget det koster at sende container afsted, så bliver deres pris jo også lavere. Men så jo, han skal nok klare sig, så spørgsmålet jo, hvor er niveauet ved den aktie henad, ikke? Altså det er jo den der, den har været i 1600 engang, ikke? Og så er den været nede i 800, ikke? Og nu ligger vi i 1073. Jeg vil sige, jeg tror, at sådan en, altså... Ja, jeg tror godt købe den her, altså, men lige nu har vi jo tæt bag i markedet. Det er for også sjovt, at Friis, han er jo optimist. Jeg mener, at på kort sigt har vi et tæt bag i markedet. Det skal man altså passe på. Så når vi har forestået det, så, eller der bliver fred i Ukraine, så vum. Den der, det bliver fred i Ukraine. Men setbacks, skal man ikke lige præcis bruge dem til at samle op, Lars Olsen? Setbacks, skal man ikke lige præcis bruge dem til at samle op? Men nu skal vi lige lade det falde noget, og hvad hedder det? Vi gik jo fra, at vi stod her for en uge siden, Persson og jeg, så sagde, er det ikke rigtigt, der er købsignaler i hele lortet? Men jeg tror bare ikke på dem. Jo, siger Persson, det er fuldstændig rigtigt. Der er købsignaler. Hvis du tror på markedet, så peger alt på, at det skulle blive godt. Så går der nogle få dage, så kommer, jeg tror bare, du har et falsk købsignal, men så... Hvad hedder det? Og det sagde jeg også, det er ikke for at være gammelklog. Men, og jeg taler om julestorm, og jeg nu ikke selv læste det her, og hvornår jeg skrev det. Men så hvad hedder det, kommer ham her ud, nu den ene centralbank efter den anden, og de sætter dem jo renten op alle sammen, og så begynder alle sådan at sige, uha, og hvornår kan vi stole på dem? De tror stadigvæk på historien om de 2%, ikke? Altså, ja, 2% i inflation, altså, hvornår bliver det? Hvis du forestiller dig, at det der skulle foregå, så ville det vel indtræffe i 24 eller 25. Så kan du sidde og vente på det, og hvem tror på, at sidde og kigge på det der, og tage kurs til publikationer imens? Nej. Pas på ørerne, du. Michael, havde du en kommentar til DSV, eller? Nej, jamen altså, det er jo mere den her med, at du ved, DSV, et, de er rigtig gode til at regulere sig til volumenerne. To, de har faktisk, vi har tid til det den her gang, ikke? Det er lidt, som jeg kalder det, det er lidt en sivpunktering, de her økonomier. Vi sidder lidt og ser det her trafikuheld bare komme mod os, ikke? Men vi kan ikke rigtig flytte os, vi står for stenene, men den kører godt nok langsomt, den her bus, der er ved at køre os ned, ikke? Altså, og det er jo en fordel for sådan nogen som DSV, ikke? Fordi det, de er gode, altså, selvfølgelig er de super til, at når vi falder ud over en klippe, så er de rigtig hurtige til at gøre det, men det er måske endnu højere grad, har de haft tid til at tilpasse sig ind i nogle lavere volumener ind næste år, ikke? Altså, fordi det kommer der jo, det er vi jo alle sammen enige om. Der sidder ikke en eller anden CEO i et eller andet selskab og siger, at 2023, det bliver bare verdens bedste år, ikke? Altså, du ved, altså, vi har haft lidt tid til at tilpasse os, og du ved, vi tager ikke chancerne på at sige, skal vi ikke lige have lidt ekstra kapacitet? Hvad nu, hvis det bliver bedre, ikke? Og det tror jeg måske også kan være en fordel, hvis man kigger der. Kortsigtet, det er jo det, vi alle gerne vil høre, men vi ved det jo aldrig rigtigt. Hvad er niveauet? Hvor er det? Hvor er færre niveau for den aktie? Jamen, jeg synes jo, den koster PE15 nu. Nu har vi pillet alt det her med opkøbspræmier ud fra den her aktie af, du ved. Og jeg tror ikke, deres indtjening den bliver så meget lavere selv ind i en recession, fordi der er også stadigvæk nogle synergier osv. Vi koster PE15, når den topper ud, og vi har den store optimisme omkring, det går godt, og de er gode til at købe op, hvilket de jo stadigvæk er. Så koster den PE25. Den er sjældent under de her PE13, ikke? Altså, du ved, det begynder at være sådan et sted. Og så, hvis man endelig skal have et eller andet industri, ikke? Fordi at det er jo meget, meget mærkeligt, ikke? Vi snakker meget recession og så videre, ikke? Men altså, du ved, de der investorer, der prøver at kigge 9 måneder frem, de er jo begyndt at købe meget i de mere cykliske aktier, fordi ude på den anden side af recessionen, så er det jo det, der er godt at ligge i, så det er vi jo allerede begyndt at købe. Og her kan man måske købe et relativt defensivt cyklisk bet i DSV, ikke? Altså, du ved, der er nogen, der kan tilpasse sig, hvis jeg nu tager fejl, og det bliver en hård recession og ikke en blød recession, ikke? Altså, så kan de tilpasse sig, og hvis det nu ikke bliver sådan, at vi nu lander særlig hårdt. Og hvad nu, hvis vi laver en blød landing, så ligger du her. Så for mig er det jo rigtigt, at DSV jo en god aktie at ligge med der, hvor man sådan ligesom sørger for at spille lidt på, jeg havde det ikke pols, når man tipper, ikke? Og du ved, sørger for at spille på modstanderens hold. Altså, du ved, det her med at afdække sig og tænke, hvad nu, hvis jeg tager fejl, og de andre har ret, ikke? Kan man så på en eller anden måde prøve at sikre sig mod det her? Og der tror jeg faktisk, DSV er et godt cyklisk bet, men uden at tage den der kæmpemæssige risiko på, at vi selv skal have en blød landing. Godt. Vi hopper videre til Novozymes, for Claus han har skrevet ind og spurgt, om der er nogen i Millionærklubben, som er interesseret i at købe Novozymes efter faldet tidligere på ugen. Jeg synes, jeg så, at Deutsche Bank var ude og justere lidt på deres... De havde i hvert fald ikke lyst. Nej, de gik fra køb til hold. Ja. Ja. Michael, hvad siger du til Novozymes? Jamen lad os bare sige, hvis vi skal snakke Novozymes alene, så skal du tro på, at den her fusion ikke bliver til noget, fordi hvis vi har en eller anden tro på det, så får du en god rabat i Christian Hansen, og Christian Hansen er jo lige nu de facto, indtil det her det bryder op, hvilket jeg ikke tror, det gør, er jo de facto bare en aktie, som skal tracke Novozymes med en rabat, indtil du ved, altså du får cirka 7-8% rabat. Du skal selvfølgelig også vente lidt på, at det bliver udfoldet, når fusionen går igennem. Så de to aktier kan vi jo sådan set snakke som en, ikke? Hvor den ene giver en rabat, hvis du tror på, at det her det går igennem. Hvis du ikke tror på, at det går igennem, og der er et eller andet, der sker, jamen, så er det jo klart, at Novozymes kan få et boost op af på det. Hvad gør du? Tror du på det? Ja, jeg tror på det. Godt. Ja, jeg tror på, at det går igennem. Der var ikke noget, jeg læste der. Og lad os bare sige, at Novofonden har lige 1.000 milliarder, så de har nok råd til advokater. Der var ikke noget i den her fondsbødesmeddelelse, der indikerede for mig, at der var nogle advokater, der havde advaret mod, at det her det kunne hen og blive et problem. Det er jo, det er jo den væsentligste parameter. 2, kultur. 3, det giver rigtig god mening. 4, dem der skal sige ja, Christian Hansen, aktionærerne primært, har jo fået en rigtig, rigtig god præmie, ikke? Og Novozymes, der tror jeg, de sidder på 80% af stemmerne, ikke? Så ja, jeg tror, den går igennem, og ja, fuldstændig enig i, at lige nu der har vi de her sindssygt kortsigtede briller på, at de synergier, de kan hente, lægge de to virksomheder sammen, og så sige, det er det her, vi kan vokse efterfølgende frem for 2025, så kunne vi ikke godt gøre den der præmie. Men du ved, gider vi bare tage lidt længere briller på, så synes jeg også, jeg har en interessant artikel med ATP, som jo måske er lidt bedre til at tage de længere briller på, end du ved, mange af de her analytikere, de her siger jo, det her, det giver ret god mening, altså ude på den lange bane, den her fusion, ikke? Der er meget, meget større synergier. Så svarer jeg ja, men du ved, jeg vil nok købe Christian Hansen-aktien, fordi så får jeg noget rabat og køber en Novozymes-aktie på sigt. Lars Svendsen, Novozymes, skal den samles op i din portefølje? Jamen, kone sidder jo og vil have nogen, der jeg har jo sagt, at vi skal have dem ned på 330, og det er jo det, jeg sidder og venter på. Men hvis vi kan købe billigere via Hansen, så skal man da bare gøre det, fordi du kan sige, at altså, i princippet kunne der også komme endnu bedre tilbud end det, som Novozymes kommer om. Det tror jeg ikke, der gør, også fordi at Novofonden har været 21% af, Christian Hansen i forvejen. Ikke? Men jeg tror også, den går igennem. Men det er mere fordi, de har så stor markedsandel, det er jo det, de også har talt om, at den burde i den forstand ikke have lov til at gå igennem. Fordi det er markedsdominant. Problemet er bare, at det er så lille et marked i den store verden, at det ikke betyder noget, og det er noget, vi meget gerne vil have, fordi det er dem, der kan, altså for den grønne omstilling og bæredygtighed og alt godt i den her verden, der er det jo en fantastisk, det er en god handel, hvor det så er den unge Novozym, som køber den gamle. Det er jo, Hansen er jo 50 år ældre end Novo. Hele Novo-systemet, hvor Novozym kom ud af. Ja, de unge, de styrer. Jamen, det er det. Ja. Så i den forstand, og hvis det er rigtigt, jeg sidder ikke og regner, det er 1,55 aktier, man får i Novozym, så skal man da bare købe Hansen. Det vil være vel svaret på det, men altså, jeg synes, den skal lidt længere ned, fordi det er en lang fusion. Når det her er gået på plads, så vil de jo sidde og sige, jamen hold kæft, det er jo et selskab, der handles til P over 30, og det var flere år, I skal fyre, I skal lave om og alt muligt. At altså derfor man sidder og siger på den måde, altså det er ikke en, hvor det hele eksploderer i morgen. Nej, det er okay. Det ikke. Men hvis man lige prøver at tage de lange briller på, ja. Så skal man huske på Novozym, Christian Hansen, drømmemarkeder, du ved, ikke nødvendigvis noget økonomierne buller det ud af, men da vi havde dyre råvarer i verden, dyr energi, dyre afgrøder, dyre, alt det er jo det, de skal ind og minimere kundernes forbrug af, altså deres kunders forbrug af. Så havde vi jo en lang periode, hvor Novozym kæmpede med væksten. Hvad skete der? Vi havde billig energi, dyr, billige afgrøder. Hvad tror du, de næste 10 år har? Billig energi eller dyr energi? Billige afgrøder eller dyre afgrøder, sådan som verden den ligger lige nu? Godt, det kan man måske lige prøve at flytte sig ind i og se bort fra fusionen af, om det faktisk var en god idé at købe de her aktier ud fra den betragtning af. Okay. Det eneste er, at bioethanol, det er nok en fuser. Okay. Det er fordi, det bliver, altså, hvis vi skal til at køre med elbiler eller brint, så er det jo ikke, det jo skal bruges i benzinbiler. Nå, der er mange ting, man skal holde øje med, kan jeg godt høre. Vi skal videre til Matas, de stribede, fordi at der er en lytter, som skriver, det er Bo Lødstrup Rasmussen, som har skrevet til os. Han kunne godt tænke sig at få din holdning, Lav, til Matas. Den er faldet 43% i årsgøren, og han ved, at du var interesseret eller investeret i den på et tidspunkt. Kan den blive en vinder på 2-3 år, 6 børn? Ja, det er godt. Jeg sidder og kigger på den for at måske at købe nogle af dem igen. Jeg slap jo der på cirka kurs 100, og vi har fået noget udbytte af muligt undervejs. Ikke så meget, men ja, nu er han nede og ligger der. Og jeg har faktisk kigget på den fra den passerede 80. Men nu har jeg efterhånden lært, at man skal vente på, at de kommer ned og får en bund. Og så er de begyndt at gå opad. Hvis kunne du ikke lige have ringet til mig, Laura? Ja. Så skal vi med igen. Der er også nogen, der siger, at den kan stå som en takeover. Øvet har ham her jo holdt Holger, hvad hedder han, Poulsen Nielsen, eller hvad han hedder der, hedder han ikke? Poulsen hedder han. Han har jo købt også en god lund til ham, men det var jo dengang, den kostede 110. Men det var ham, der er med en ej, det der normal. Alt online, nemlig. Ja. Altså, han ejer nærmest halvdelen af Skotland og alt muligt andet. Ja, der er lige ASOS i England, der ikke går så godt. Det skal nærmest rekonstrueres. Nogle gange så er han 100 på listen over de 100 rigs, nogle gange 500. Jo. De svinger lidt med hans. Jeg mener, at medmindre du tror, at markedet bliver meget, meget dårligt, så nu, det burde være timing nu, ikke? Altså, vi hopper videre til TVA. Nu speeder jeg simpelthen op, ikke? Fordi nu skal vi nå noget. Søren, han spørger nemlig, hvad med TVA? Rigtig mange i Danmark har aktier i det selskab, så hvad mener I om den? Michael, har du et bud på den? Det har jeg faktisk ikke. Jeg har ikke rigtig tracket den længe, så jeg tror, den vil overlade til langt. Ja, den er på 9,0. Jeg har den. Jeg har købt den oprindeligt på 18, og så er nogle lidt flere på vej nedad. Men jeg mener, at han er på vej ud on top. Han har jo fået, nu skal Schulz jo holde op her 1. januar eller et eller andet. Eller 1. februar, det vist. Og de får en ny mand, han kommer fra Sandoz, taget med sæt til sidst, som er en af verdens andre store generikere. Og så jo, det, jeg mener, at han er ved at vinde, også fordi, at de jo i det der generiske, de laver jo også originalpræparater, ikke? Og det er jo der, hvor de har også det mod migræne. Men pointen er jo, at de er, hvad kan man kalde det for, der er ikke ret mange tilbage i generika, og de vil jo også tjene penge. Og derfor er det, Sandoz skal jo faktisk børsnoteres, siger de, eller sælges fra det er jo Novartis, der er dem, 100%, og den skal på en eller anden måde kobles af. Og så vil vi jo formentlig se, at der kommer mere dynamik i det der felt. Så jo, jeg er det en, der er jo en tredje, som også findes det felt, som vi har hjemme hos verdensfirma, den hedder Viatris, eller man har udtalt det, det er jo opkaldt efter Viagra, men det var, hvad hedder, Pfizer's generiske division, som er børsnoteret. Det er faktisk også en meget interessant aktie, og de betaler så højt udbytte, fordi de er jo ikke sammen med andre på vej ud. Man betaler gæld, ikke? Men så jo, jeg mener, men altså, det ja, altså, den kostede 900 en gang kostede, jeg tror, den var oppe, var den i 70 en gang kostede. Der var store forhåbninger, dengang Kåre Schultz kom til. Vi snakkede rigtig meget om TV dengang, om Kåre Schultz-effekten, og det er fuset lidt ud. Nej, men Bo, du skal også huske omkring det, det med ham, at alt det der med opioid og hvad så kom, der er flere andre sider også, at jeg jo ligesom dukket den ene sag op, i den anden opioid, det var altså en banan, der koster 5-6 milliarder dollars, ikke? Så det er jo også lige kommet flere ulykker ind ad døren, som man ikke rigtig vidste var på. Ja. Altså, nu skal vi tage, ikke for at drille dig, men den der med Bayer, ikke? Altså med Bayer køber glad og står, og de måtte vente 2 år for at få lov til at købe Monsanto, ikke? Og det er jo så gift, ikke? Det er det, man har Roundup eller noget andet. Og har dårligt købt det før, så vælter retssagen. De har jo nærmest betalt 300 for at købe selskab, milliarder kroner, og 200, er det ikke sådan noget i retssagen? Jo, det er helt vanligt. Ja, og nu om sider kommer de, og derfor tror jeg også, at Bayer bliver god. Du er stadigvæk lang, ikke? Jeg er stadigvæk ultra lang i den aktie der. Og hvis de havde vidst det, så havde de jo ikke købt den, men så havde de sagt, at det går på røven. Jamen, sådan er det jo altid. Man kan jo aldrig sådan se alt, hvad der kommer i fremtiden. Man er nødt til at, ligesom at slå til på et tidspunkt. Nå, ved I hvad? Det blev de spørgsmål, som vi nåede. Vi skal lige nogle andre ting også. I må gerne opponere, men altså, jeg synes simpelthen, vi skal sende en kop afsted til Nikolaj og søsteren, som skal investere de 500 kroner. Så skal de have 2 kopper. At de får 2 kopper, ikke? Jo. Altså, det er jul, så vi smider 2 kopper afsted, så kan de sidde og hygge sig med en kop te, eller kakao, eller kaffe, eller hvad de nu drikker der. Mm. Og grunden til, at vi lige skal nå nogle flere ting, Michael, det er fordi, at det tredje fredag i december, og det betyder altså, at det er en stor udløbsdag for aktieoptioner. Det er det jo altså den tredje fredag i marts, juni, september og december. Optioner, som jeg altså har retten til at sælge eller købe en given aktie på en given pris. Hvad kan det betyde for markedet her i dag? Nu troede vi lige, vi var på den anden side af CPI-tal og centralbankmøder og alt muligt andet. Og så kommer der altså den her ting. Kan det rykke rundt på noget? Ja, jeg tror med, at det er stemningen, vi handler på lige nu. Altså, du ved, jeg tror, folk havde håbet på, at vi skulle lukke lidt bedre i går efter Europa, USA og så videre. Så stemningen er trykket ned af. Jeg synes, vi har hele tiden prøvet at gøre de her dage til noget stort, ikke? Men jeg tror egentlig, folk er blevet bedre til at rykke, du ved, positionere sig inden op imod dem her. Altså, du ved, sådan at du har en modvægt mod det. Jeg synes, de sidste par måneder, der har vi altså ikke rigtig set nogen voldsom effekt. Og lige nu, ja, så vil vi jo kigge på futuren, der er 1% nede i USA og sige, nå, det er da derfor. Men altså, du ved, der er desværre, altså, det her, det var jo den her uge, der ligesom skulle virkelig angive en retning ind i slutåret, og den er jo ikke, den har jo ikke givet dig nødvendigvis det meste brændstof. Du skal sådan virkelig tro på tingene, du ved, hvis du skal gå imod markedet. Så jeg tror egentlig mere, det er den effekt, vi ligesom lukker julehandlen af med, end at det her, det får en effekt, de her store optionsudløb og det her. Og vi må jo også bare sige, at der er blevet bakset en del på plads af de seneste par dage. Vi har jo virkelig set nogle massive markedsdage på både det amerikanske og de europæiske aktier. Mm. Vi sender også i næste uge, men så derfra, der holder vi altså juleferie. Der er vel formentlig rigtig mange markedsdeltagere, som går på juleferie. Michael, kan vi forvente, at markedet sådan går lidt i dvale her de sidste par uger? Ja, det volumenmæssigt plejer det jo ske, ikke? Men altså, du ved, hvis vi skal have det her Santa Claus Rally, så vi snakker jo, folk tror, det er jo et December Rally, det er det ægte Santa Claus Rally, starter den 26. når handlen den åbner igen. Altså, han skal være ankommet der, ikke? Altså, det er det eneste ægte Santa Claus Rally. Vi fik det i 19. Du ved, skal vi ikke sætte vores lid til, at mens vi holder ferie? Fordi hver gang jeg har holdt ferie faktisk for det her program, eller været i udlandet, så har aktiemarkedet faktisk kørt rigtig stærkt. Så jeg skal til Prag igen i år i julen, så vi satser på, at det hjælper. Godt, Lars. Så lad os kigge de sidste minuts tid ud på aktiemarkedet. Blandt andet NKT. Altså, kunne vi ikke lige komme omkring NKT? Altså, de har jo fået en eller anden stor ordre med at skulle elektrificere nogle norske offshore-felter. Ja. Er det noget, der spiller ind på kursen derude? Det aner jeg ikke. Det er jo Pearsons kæld, det er, men undskyld, sorry. Men hvad hedder det? Jeg vil også gerne have den. kan du så ikke tage den? Det påvirker ikke nødvendigvis aktien, fordi det er nogle af de her ordre, der skal komme ind, men det er jo bare med til at understrege den her enorme. Altså, du ved, hvor godt den her aktie har holdt sig i forhold til en masse mulige andre grønne aktier, ikke? Og selvom det er en af de mest grønne aktier i år, ikke? Men altså, den er bare dyr på den korte bane, så de her store ordre, du ved, fedt, men de skal jo komme, altså, du ved, misforstå mig, ikke? Men det gør de jo også, og det er jo ikke helt uvæsentligt i en aktie, ikke? Så tænk sådan på dem, ikke? Altså, du ved, mere end at, nu kom der en stor ordre, ikke? Nu skal aktien bare arbejde. Det er den nok en lille bitte smule for dyr til, men det er jo en aktie, som har staged et kæmpemæssigt rally, og som har holdt sig rigtig, rigtig godt i år. Så det er dejligt at se de her ordre, når man ejer den, ikke? Desværre så giver det måske ikke så stor boost ind i de her markeder. Faktisk er dagens historie, der kommer regnskab på Pjørsef, entreprenør, Danmarks største entreprenør, og han kom faktisk meget pænt ud af det. Han fik annulleret en ordre fra Meta på et stort 2,5 milliarders ordre for tiden, men han regner med at få fremgangsbetjening. Han har det godt. Yes, det jamen godt, vi sætter et punktum der. Det var altså fredagens udgave af Millionærklubben. Der er selvfølgelig mange flere nyheder over på youinvestor.dk hele dagen, og der kan du altså følge med i alt det, der sker ude på markedet. Også om det kommer til at spille en rolle, at vi nu har optionsudløb her i løbet af i dag. Du kan også følge Millionærklubben CEO-programmet. I dag der er det med Bavarian Nordic. Henrik Juhl er på besøg der, deres CFO. Han har haft en snak med Simon Richard Nielsen, så hop ind og lyt til den. Den kommer ud cirka klokken 11. Tilbage er der sådan set kun at ønske jer alle sammen en rigtig god weekend derude, og tak til Lars Svendsen og Michael Friis Jørgensen, fordi I var med i studiet i dag. God weekend! Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun 1 dollar i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.